kupuj na raty i dodatkowo skorzystaj z innych aktualnych promocji. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy przeszukują zawalone piętra kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Dzisiaj budynek ma sprawdzić nadzór budowlany. Startuje kongres Polska Wielki Projekt, o czym pierwszego dnia będą dyskutować politycy, przedsiębiorcy i naukowcy. O to zapytamy naszą reporterkę. Budował bunkry dla władzy na wypadek wojny. Dzisiaj znaleziono jego ciało. Na koniec o zagadkowej śmierci rosyjskiego urzędnika. Trwa przeszukiwanie gruzów zabytkowej kamienicy w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Wieczorem w budynku doszło do wybuchu gazu. Zawalił się strop między drugim a pierwszym piętrem. Zapaliła się też drewniana konstrukcja dachu. Poszkodowane są dwie osoby. To lekko ranna kobieta i mężczyzna, który w stanie ciężkim trafił do szpitala. O tym, co dzieje się na miejscu, powiedział nam Leszek Morkis ze Straży Pożarnej. O godzinie 2.45 ugasiliśmy pożar tej kamienicy i niezwłocznie przystąpiliśmy do działań poszukiwawczych. Wprowadziliśmy psych poszukiwawczych do środka, natomiast ich wskazania nie są dla nas stuprocentowe pewnie, więc stwierdziliśmy, że należy nie zaniechać działań, natomiast przystąpiliśmy do działań poszukiwawczych, gdzie działania te prowadzi specjalistyczna grupa. Prowadzona została tam do środka. Ten budynek jest cały czas zabezpieczony, stemplowany. To środowisko, gdzie pracuje ta grupa poszukiwawcza, jest dosyć bezpieczne i cegła po cegle próbujemy odgruzowywać poszczególne piętra. Strażacy wciąż poszukują dwóch osób. Dzisiaj budynek będzie sprawdzał nadzór budowlany. O szansach i zagrożeniach stojących przed naszym krajem w Warszawie będą dyskutować politycy, przedsiębiorcy i naukowcy. Właśnie rusza trzydniowy kongres Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj. Witam serdecznie. Kto będzie na kongresie i jakie tematy będą dzisiaj poruszone? W debatach wezmą udział premier Mateusz Morawiecki, szef dyplomacji Jacek Czaputowicz, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Do Warszawy przyjechali naukowcy i przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Węgier. Łącznie w 9. już kongresie weźmie udział około 1300 gości. Wśród tematów debat są między innymi wyzwania dla rolnictwa, rozwój Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej, przyszłość młodej polskiej emigracji i zadania dla polskiej polityki zagranicznej. Uczestnicy kongresu będą rozmawiać także o języku debaty publicznej, a także o tym, jak zmienił się język w mediach społecznościowych. Dziś późnym popołudniem zostanie wręczony medal Odwaga i Wiarygodność. W niedzielę zaś nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A relacjonowała Sylwia Białek. Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez władze gminy Międzyzdroje. Poinformowało o tym Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gmina miała stracić 2 miliony 300 tysięcy złotych. W związku z powołaniem spółki Międzyzdrojski Rynek nie zostały zastosowane przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto nie została stworzona jakakolwiek analiza zasadności powołania tej spółki wraz z partnerem prywatnym, ani wniesienia do niej majątku komunalnego w postaci gruntu wartego ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Powiedział nam Temistokles Brodowski z CBA. Za niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę gminy grozi do 10 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz kilka porad o kim i o czym pamiętać podczas upałów. Przede wszystkim pomyślmy o starszych osobach i zadbajmy, żeby miały wodę. Nie tylko przynieść wodę, ale najlepiej z taką osobą razem wypić, dlatego że tutaj te zaburzenia łaknienia są bardzo częste i lekarze alarmują, że ogromny odsetek osób starszych jest po prostu odwodniona stale. To taka grupa, o którą powinniśmy się zatroszczyć, nie tylko o własną rodzinę, ale również o sąsiadów, o tych wszystkich, którzy mogą w takie upały nie dawać sobie rady. To Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Upał to nie jest też dobry czas na spacery z małymi dziećmi. A jeśli już, to pamiętać, żeby to dziecko było w cieniu, żeby było lekko ubrane, przewiewnie. Dzisiaj na termometrach nawet do 28 stopni Celsjusza. Więcej o pogodzie już za chwilę. W Rosji znaleziono ciało jednego z byłych szefów kremlowskich tajnych służb. To 55-letni Andrzej Kudryaszow. Mężczyzna był naczelnikiem służb finansowych, które między innymi zajmowały się budową bunkrów dla najwyższych władz państwowych na wypadek wojny. Z pracy zwolniono go z końcem maja. Więcej o jego zagadkowej śmierci wie nasz korespondent Maciej Jastrzębski.

You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn. Tak, bardzo lubię tę piosenkę Prince Gold, jeden z jego przebojów z naszej listy. Gdyby żył, Prince miałby dzisiaj do zaledwie 61 lat, 7 dzień czerwca. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Pora na płytę tygodnia. California Sun, Morrissey, dwie sztuki dla Państwa i to już ostatnie, 7-1-3-3-5. You and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill. I hear a choir of carousels. Yes, oh, but am I ever gonna hear my wedding bells? I was the one who came running when you were alone. When you were alone. I have not lived one day not loving you all. To nasza płyta tygodnia. Morrissey, California Sun. Dziś utwór Wedding Bell Blues. W takim tym. Płytę dzisiaj dla Marysi do Krakowa i dla Krystiana do Rybojecka. O, rybę zjem zaraz niedługo, bo dzisiaj z Andrusem jedziemy do Doliny Szarloty. To tak przy okazji. 21 minut po godzinie 10. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Od rana w Trójce trwa nasza zabawa, która polega na odgadnięciu, o jakim dworcu mówimy i wymyśleniu dla niego oryginalnej nazwy, co chyba jeszcze ważniejsze. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi, którą przygotowała Gabriela Darmetko. W 1856 roku rozpoczęła się rozbudowa linii kolejowej w kierunku Lwowa. Okolica dworca także zaczęła się gwałtownie zmieniać, mówi dr Zbigniew Tucholski, historyk. Obszar ten był na peryferiach ówczesnego miasta, natomiast oczywiście tak jak zwykle to bywa w przypadku lokalizacji stacji kolejowych i takich przemian też kulturowych związanych z rozwojem właśnie XIX-wiecznej sieci kolejowej dworzec stał się elementem rozwoju gospodarczego tych obszarów i dalszego rozwoju miasta. Kolejna przebudowa dworca miała miejsce w latach 1869-1871. Wówczas według projektu architekta, nadinżyniera również kolejowego Józefa Wasilko przeprowadzono kompleksową rozbudowę i przebudowę dworca. Powiększono wówczas jego obszar gdzieś, no można powiedzieć, o połowę. W tym czasie też zlikwidowano halę przyjazdowo-odjazdową zintegrowaną z dworcem. Rozbudowano również dworzec o pawilon, który wzniesiono w miejscu wcześniejszego ogrodu dworcowego. Cała realizacja była w stylu neorenesansowym. Ten dworzec w takiej formie funkcjonował do upaństwowienia austriackich kolei prywatnych, co miało miejsce na początku lat 90. XIX wieku. W 1894 roku przeprowadzono ostatnią przebudowę dworca. Dworzec wówczas otrzymał właśnie formę, która zachowana jest do dnia dzisiejszego. Warto zaznaczyć, że w tym czasie perony zadaszono halą peronową o konstrukcji bułkowej, konstrukcji nitowanej, która była no jedną z takich właśnie też bardziej eleganckich od strony form architektury stalowej, konstrukcji nitowanych w monarchii austro-węgierskiej. Zbudowano wówczas również tunel dworcowy i zmieniono też układ komunikacyjny po części peronów. W połowie lat 30. XX wieku na dworcu można było zobaczyć niezwykle nowoczesne pociągi. Polskie Koleje Państwowe zorganizowały w mieście motowagonownie i w mieście tym stacjonowały słynne lukstorpedy zbudowane w pierwszej fabryce lokomotyw w Polsce w Chrzanowie. To było wówczas wyrazem nowoczesności Polskich Kolei Państwowych, szybkie pociągi motorowe obsługiwane właśnie lukstorpedami produkcji chrzanowskiego Fabloku. W roku 1936 ten pociąg ustanowił niepobity podobno do dzisiaj rekord przejazdu. Z dworca, o którym mówimy, do popularnej górskiej miejscowości przejechał 2 godziny i 18 minut. No tak, 7135, koszt złoty 23 brutto. Pod tym numerem czekamy na odpowiedź, gdzie znajduje się dworzec i propozycje nazwy. Pod uwagę będą brane tylko te SMS-y, w których oprócz miejscowości podana jest także propozycja nazwy. Jury konkursu liczy na Państwa kreatywność. Regulamin dostępny na naszej stronie internetowej. A do wygrania jest zestaw podróżny, w skład którego wchodzą m.in. markowa walizka. Ile ja tych walizek mogę mieć? I przenośne radio. Kolejna. Ostatnia już podpowiedź pojawi się w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć fragment dworca na fotografii, zapraszamy na profil Trójki na Facebooku. Zwycięzcę konkursu poznamy około 17.35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. A za chwilę w studiu nasz gość. Zabawa w Alejandarka. W zestawie do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL ukośnik Trójka, a Piotr Baron zaprasza dzisiaj na listę 1949 po godzinie 19 w naszym studiu Legionerka. Witaj, Lechu. Dzień dobry, dzień dobry. Patrzę sobie w archeo i tak widzę, że od 86 roku jest jak w niebie do dzisiaj 15, 16, 17, czyli to będzie 18 utwór, ten, który mamy w zestawie do głosowania w tym tygodniu także. No ale kazałeś nam na nowe utwory trochę zaczekać. 14 lat, jak naliczyłem wczoraj wieczorem chyba. No tak, czasem. Śpiewasz, zdarza ci się, że śpiewasz sobie? Tak. Często? O, tak wiesz, raczej nucę. No więc właśnie, no więc ci, co śpiewają, czasami nagrywają, co sobie nucą, nagrywają czasami płyty. Nuciłem sobie przez 14 lat, aż w końcu się zdecydowałem. Kiedyś się mówiło, że jeśli artysta nie wyda płyty w ciągu 2 lat następnej, to właściwie przestaje istnieć. A to się zmieniło, prawda? Teraz nie ma takiej konieczności, że musi być płyta. Przez ten czas, to jest solidny interwał faktycznie, 14 lat bez nowej płyty. Cały czas grałem koncerty. No i im dłużej tej płyty nie wydawałem, tym więcej tych koncertów grałem, więc być może reguły się zmieniły. No to właśnie tak jest, że artyści, którzy mają za sobą kawał czasu, jeśli chodzi o koncertowanie, nie muszą się starać o nowe przeboje, bo i tak ludzie chcą tego, co znają, czyli tych przebojów, które już lansowałeś, prawda, na koncertach. No tak, ludzie z uwagą słuchają nowych rzeczy, ale przychodzą praktycznie na stare. A propos koncertów, pan Zbyszek napisał, proszę uściskać pana Lecha, przekazać, że koncert we Wrocławiu w marcu był świetny i proszę, warto było jechać z Bielska-Białej, ale planując trasę, proszę pamiętać o Bielsku-Białej następnym razem. Ja nie planuję tych tras, jestem rzucony w wir wydarzeń, ale przekażę organizatorom. Powiedz, kiedy płyta? Materiał powinienem oddać do końca sierpnia, więc sądzę, że to będzie listopad. Mhm. Że ten cykl produkcyjny jest w tej chwili tak szybki, że to chwilę po oddaniu materiału. Zawsze lubiłeś się bawić językiem polskim, Zabawa Wa, a teraz nowy singiel nosi tytuł Wanna na Wawelu. To co z tą wanną? No wanna na Wawelu, mieszkałem, to się rzadko zdarza. Ilu państwo znają ludzi, którzy mieszkali na Wawelu? Poza królami. Tak. No, zostałem zaproszony do Krakowa i nagle się okazało, że nocleg mam na Wawelu. Światło zgasło po 19:00 i nagle z żoną byliśmy sami na Wawelu praktycznie. No i gdzieś z zakamarków zaczęły się wyłaniać jakieś zimne duchy. Trochę jak u Wyspiańskiego w Weselu. Trochę ruszyła wyobraźnia. Mieszkaliśmy w pokoju, który miał wystrój po wizycie generała de Gaulle'a. To był kiedyś prezydent Francji. Tak. Drągal straszny. Łóżko miało chyba ze 3 metry długości. No i w apartamencie była łazienka z wanną, a my jesteśmy blokersami, mówię o mnie i o mojej żonie, więc natrysk. Bóg do wanny i zaczęliśmy rozrabiać trochę. No i to jakieś takie skojarzenia historyczno-polskie pomieszały nam się z frywolnościami łazienki. No i napisałem tekst. Wanna na Wawelu. Ten utwór także w zestawie do głosowania, to polecam. Jeszcze tylko godzina i 30 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie 1949. Lech Janerka, nowa płyta jesienią. Dziękuję ci bardzo za obie te piosenki w zestawie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kłaniam się. Na Wawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum. Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów.

i my, i oni, i oni. Jakoś ten czas szybko płynie. Pola, Muniek Staszczyk, jedna z nowości w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Ciekawe, bo za tydzień o tej porze już będziemy mieli być może całą nową płytę Bruce'a Springsteena. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Napisała od pierwszego przesłuchania: jestem zakochana w tym Bruce'ie. Dojrzały, spokojny, kojący i trochę smutny, boski Bruce. Na jesień ma być nowa płyta Jeffa Lynne'a, bo pani Magdalena jest fanką Jeffa i Elo. A już 5, 6 i 7 lipca kolejny zlot fanów Jeffa w Brwinowie. No to taka informacja przy okazji. Za 18 minut 11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. W Tarnowie Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną dzisiaj w studiu Radia Kraków w Tarnowie Katarzyna Figura, witamy. Witam serdecznie. To krótka wizyta w Tarnowie, wprawdzie nie twoja pierwsza w ogóle w tym mieście, ale pierwsza na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, prawda? Tak. Tak, to okazało się. Myślę, że kilkakrotnie miałam tutaj być, ale z tej okazji, ale jakoś nie wyszło i no, taka bywały fajna łączenia telefoniczne, tak. Nawet z Los Angeles, gdzie tak, wtedy, chyba tak, tak. Gdzie wtedy byłaś. No a teraz powiedzmy, że właściwie w ogóle jesteś w podróży i do Tarnowa przyjechałaś z... Do Tarnowa przyjechałam z Cieszyna przez Bielsko-Białą, Andrychów i Kraków. Taki zawił w Cieszynie. To, co warto opowiedzieć, to w Cieszynie graliśmy spektakl w ramach festiwalu teatralnego. Spektakl Teatru Wybrzeże, Trojanki, Eurypidesa w reżyserii Jana Klat. No było to niesamowite wydarzenie, a teraz tutaj w Tarnowie jestem filmowo. Filmowo i oczywiście byłaś tym gościem festiwalu, który w pewnym sensie zamykał projekcje konkursowe, w tym roku było ich 12. No i właśnie zamykał film Marka Koterskiego, 7 uczuć. Wspaniałym filmem, mam nadzieję, że Państwo oglądaliście, jeśli jeszcze nie, to... Absolutnie zachęcam. Koniecznie, to jest po prostu niezwykły absolutnie film. Powiedz, kim dla Ciebie jest ten twórca, kim jest Marek Koterski, jakim reżyserem, bo przecież to było bardzo ważne, ale kolejne Twoje z nim spotkanie. Marek Koterski jest wyjątkowym twórcą. No nie muszę o tym mówić. Rzeczywiście jego filmy są bardzo autorskie. W pewien sposób hermetyczne, ale jak się okazało, i o tym mówiłam wczoraj na spotkaniu, prezentowałam również ten film późną jesienią w Indiach na festiwalu, międzynarodowym festiwalu filmowym w Goa. I odbiór przede wszystkim publiczności właśnie hinduskiej, bo taka tam była naprawdę kilkasetek ludzi, był po prostu niezwykły. Także to, co nam się wydaje, że to jest taki, nazwijmy to, bardzo lokalny i taki bardzo hermetyczny polskie kino, ono jest bardzo polskie, ale jednocześnie jest, że tak powiem, przenosi się ta myśl. Emocje przede wszystkim. Ta myśl, tak? I to czucie. Mhm. Te 7 uczuć przenosi się ponad kultury, ponad kraje. Jest po prostu naprawdę wartości tam zapisane o człowieku, o tym, jak jesteśmy skonstruowani, jak działamy, jak powtarzamy te same błędy, jak wychowujemy nasze dzieci, jak gdyby, gdzie jest sens życia. To wszystko jest, okazuje się, odbierane na wszystkich kontynentach i we wszystkich kulturach. I to jest niesamowita wartość i wielkość tego filmu, tak, uniwersalna. Ale też się okazuje, że film 7 uczuć potrafi być w rozmaity sposób inspirujący, bo wczoraj właśnie na podczas wspomnianego spotkania z publicznością dowiedzieliśmy się chociażby tego, że ten film może być inspiracją do terapii. Była pani psycholog. Tak, ona podjęła decyzję, że będzie przeprowadzać na uniwersytecie pracę właśnie... Zajęcia, terapia właśnie inspirowane filmem, i na podstawie filmu. Mhm. Także na pewno będzie chciała kontaktować się z reżyserem, z Markiem Koterskim. Myślę, że to jest coś niezwykle ciekawego. Zresztą na tym spotkaniu chcę Państwu powiedzieć, tutaj w Tarnowie, no niezwykła publiczność i bardzo zainspirowana i nawet przenosząca jak gdyby ten film Marka Koterskiego, 7 uczuć, w którym brałam udział, jakby przenosząca w ogóle na całe kino polskie. Były takie głosy, że pan mówił, że po prostu jest zachwycony tym, co w tej chwili w filmie, w kinie polskim się dzieje i jakie treści, jaka myśl, jakie właśnie czucie jest przekazywane. No bez wątpienia jurorzy tegoroczni będą mieli ogromny problem z wyborem. Myślę, że tak. Najlepszych filmów, bo to są rzeczywiście same dobre filmy, między innymi wspomniane 7 uczuć, a werdykt poznamy w sobotę wieczorem. Ale tak zawsze jest w konkursach. No niestety nie jest. Szczerze mówiąc, też wszelkiego rodzaju konkursy nigdy nie są też są taką, subiektywne, prawda? No? Też są subiektywne, no, taka jest natura rzeczy. Natomiast oczywiście taka nagroda, kiedy no, ona wskazuje, jak gdyby wydobywa film, jak gdyby daje drugie życie filmowi również, więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. No, trzymamy kciuki, a w ostatnim pytaniu, na które, jak znam życie, na pewno nie odpowiesz, chciałbym się dowiedzieć, co teraz? Co przed tobą, co teraz, bo wiem, że szykują się jakieś bardzo, bardzo interesujące projekty filmowe, no więc i role kolejne. Rzeczywiście pojawiło się parę projektów. Ta moja sytuacja w ostatnich latach taka była właśnie, znaczy oczywiście Siedem Uczuć, no gram jedną z tych głównych postaci. Ale poświęcałaś się przede wszystkim teatrowi. Tak, naturalnie. Natomiast propozycje filmowe rzeczywiście inne zawierały jak gdyby takie, no nie wiem, drugoplanowe role albo jakiś taki gościnny udział. I powiem szczerze, że nie bardzo mnie to satysfakcjonowało. I, że tak powiem, sobie zamarzyłam. W dużym stopniu również w tych Indiach i rzeczywiście nadpłynęły bardzo ciekawe propozycje. I tak jak powiedziałeś na początku, no nie powiem, ale już wkrótce mam nadzieję, że one będą realizowane i jak tylko będą w trakcie realizacji albo tuż po, na pewno Państwa o tym poinformuję. A ciebie w szczególności, Ryśku. To już teraz zapraszamy do Trójki przy następnej okazji. Jasne. Dziękuję. Cieszę się za bardzo. Dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich z Tarnowa. Katarzyna Figura, dziękujemy. Z panią Katarzyną rozmawiał oczywiście Ryszard Jaświński. Dziękujemy. Na program Pełen Kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. No i za 10 minut będzie 11. Child, does anyone know? She's been forgotten. When did she go? The times are brutal, borders are crossed. Where is the child? The child is lost. Where is the child? Someone must know. Who saw her last? Why did she go? We were under attack, reaching rock bottom. That was our focus. The child was forgotten. It's an open secret. We spread and react. And if it's not true, then the rumor's a fact. Although she may have been sometimes forgotten, there's no suggestion she was misbegotten. Our reason, our religion, our cause, our best excuse for emergency laws, invoked so often to explain and subdue the forgotten child from whom we all grew. Child of our nation, our icon, our future, gone from our records, on no computer. The times are brutal, borders are crossed. I think she took flight, and now we're all lost. Where is the child? Where is the child? The times are brutal, borders are crossed. Where is the child? The child is. Thank you.